صاحب مسکرا کر کچھ نہیں بولتے تو یغلبنا کریما، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نبوہ تھے کہ نیک لائق اور کریم شوہر پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں، ویغلبہن لئیم، اور کمینے لوگ ان پر غالب آ جاتے ہیں، جوتے لگا کر ڈنڈے مار کر، بیچاری کمزور ہوتی ہیں، ان کا باپ بھائی کوئی وہاں نہیں ہوتا، ایک لات دو گھونسے مارے آہ بھر کر بیچاری خاموش ہو گئی اور مارے ڈر کے پھر کبھی ناز بھی نہ دکھایا، حالانکہ یہ ان کا شرعی حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تو ناراض ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں آج کل آپ سے روٹھی ہوئی ہوں؟ فرمایا، اے عائشہ، جب تو مجھ سے ناراض رہتی ہے تو کہتی ہے وربی ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، میرا نام نہیں لیتی، اور جب مجھ سے خوش ہوتی ہے تو ہنس تو کہتی ہے وربی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم۔ تو ہنس پڑی ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ عورتوں کو تھوڑا سا روٹھنے کا بھی حق حاصل ہے، اگر وہ منہ پھلا لیں تو گھونسا مار کر مت پچکائیے، گلاب جامن منہ میں ڈال دیجئے، اگر ناراض ہے تو اس کو خوش کر دیجئے، پوچھئے کہ کیا تکلیف ہے، آپ کے حق میں مجھ سے کیا کوتاہی ہو گئی، گلاب جامن چھپا کر لے جائیے، چپکے سے اس کے منہ میں ڈال دیجئے۔ بیویوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا سنت ہے یا نہیں، کبھی تو اس پر بھی عمل کر لیجئے، لیکن لقمے سے مراد یہ نہیں کہ چٹنی ڈال دو مرچوں والی کہ مرچوں سے اس کو موشن شروع ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا، یہ کون فرما رہا ہے؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں محبوب رکھتا ہوں کہ میں کریم رہوں چاہے مغلوب رہوں، چاہے بیویاں مجھ سے بلند آواز سے بات کریں، لیکن میں اپنی اخلاقی بلندیوں کے منائر کو گرنے نہیں دوں گا، اپنی اخلاقی بلندیوں کو قائم رکھوں گا، ان پر کریم رہوں گا، ان کی باتوں کو برداشت کر لوں گا، اللہ کی بندیاں سمجھ کر ان کو معاف کر دوں گا۔ ولا احب ان اکون لئیما غالبا، اور میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں کمینہ اور بد اخلاق ہو کر ان پر غالب آ جاؤں اور میری اخلاقی بلندیوں میں نقصان آ جائے۔ ایک مرتبہ ہماری مائیں ذرا کچھ زور سے بول رہی تھیں، کچھ نان و نفقہ کے بارے میں گفتگو فرما رہی تھیں، اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، سب خاموش ہو گئیں کیونکہ آواز سن لی تھی کہ آج ذرا تیز آواز سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کی بندیوں، میری ماؤں، تم نبی سے تیز آواز سے بولتی ہو اور عمر سے ڈر گئی؟ تو کیا فرمایا ہماری ماؤں نے؟ ہماری ماؤں نے فرمایا، اے عمر، تم سخت دل ہو، ہمارا پالا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ہمارا نبی رحمت سے پالا پڑا ہے، تمہارے مزاج میں شدت ہے، ہمارا نبی شدید نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، ناز اٹھانے والا ہے، جبھی تو ہم ان پر ناز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات فرمائی، بیچاری عورتیں کیا ناز کریں گی ایسے شوہروں پر کہ جن کو ذرا سی کوئی بات کہی اور ایک لگا دیا کھینچ کے، اور عجیب بات ہے، دن بھر پٹائی کی اور رات کو گود میں لے کر بوسہ لے رہے ہیں، بتائیے یہ انسان ہے یا جانور کہ صبح تو ڈنڈے لگا رہے ہیں اور رات کو محبت کا اعلیٰ مقام پیش کر رہے ہیں، دن کو بھیڑیا اور رات کو مجنو بن گئے۔ دوستوں، اگر کوئی ایسے حالات ہوں جیسے نماز نہیں پڑھتی تو علماء سے پوچھئے کہ کیا کروں، فضائل نماز اس کے سرانے رکھ دیجئے یا روزانہ پڑھ کر سنائیے، لیکن مار پیٹ کا طریقہ اچھا نہیں، جہاں تک ہو سکے برداشت کیجئے، لیکن اگر کوئی ایسی سختی کی ضرورت پیش آ جائے تو میں منع نہیں کرتا، کچھ اجازت بھی ہے، لیکن دین کے معاملے میں، جیسے وہ سنیما دیکھنے کے لیے کہے، ٹی وی لانے کے لیے کہے، اس وقت آپ سختی کریں، ٹی وی وی سی آر لانے کی فرمائش کریں تو آپ دین کے معاملے میں نرم نہ پڑیں، کہہ دیں کہ ہرگز وی سی آر نہیں آئے گا، کیبل نہیں لگے گا گھر کے اندر، ہرگز گناہ کام ہمارے گھر میں نہیں ہوگا۔ اگر وہ بچوں کے لیے پلاسٹک کی بلی لے آئے تو وہ بے شک تصویر گھر میں نہ رکھیے، لیکن ذرا حکیمانہ انداز سے کام لیجئے، اور وہ حکیمانہ انداز کیا ہے؟ میں دوستوں کو مشورہ دیا، کہ آپ اگر دو رین جنوبی افریقہ کے سکے کا نام ہے، کیونکہ یہ وہاں پہ بیان ہوا تھا، رین جنوبی افریقہ کے سکے کا نام ہے، دو رین کی پلاسٹک کی بلی لائی ہے تو آپ پانچ رین کا ہوائی جہاز لے آئیے، اس سے زیادہ اچھی اور قیمتی چیز جو شرعاً جائز ہو پہلے بچوں کے لیے لے آئیے، مثلا ہوائی جہاز ہے، ریل گاڑی ہے، گیند بلہ ہے، لا کر بچوں کو دے دیجیے، ورنہ اگر کچھ نہ دیا اور پلاسٹک کی بلی کے گلے پر آپ نے چھری پھیر دی تو بچے روئیں گے اور بیوی آپ سے لڑے گی کہ کل تک تو تم داڑھی منڈاتے تھے، پتلون پہنتے تھے، ایک چلہ تبلیغ میں لگا کر بڑے مولانا بن گئے، بڑے ظالم ہو، بچوں کا دل دکھا دیا اور وہ رو رہے ہیں، ان کا دل بہل جاتا تھا، وہ بھی تمہیں گواہ نہ ہوا، اس لیے کہ اچھی اور جائز اور اس سے بہتر چیز یا کھلونے سے پہلے بچوں کو بہلا دیجئے، اس کے لیے مال خرچ کر دیجئے، کریے، کنجوسی مت دکھائیے، پھر پلاسٹک کی بلی کو چپکے سے غائب کر دیجئے اور توڑ کر پھینک دیجئے، کیونکہ زندہ چیزوں کی تصویریں رکھنے سے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، چاہے جانور کی تصویر ہو یا آدمی کی ہو، چاہے ولی اللہ کی ہو، کسی کی تصویر رکھنا جائز نہیں، سخت گناہ ہے۔ تو دوستوں، یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی، آج آپ لوگ اپنی بیوی بیویوں کو ایک خوشخبری تو یہ سنا دیں کہ جنت میں تمہارا حسن حوروں سے زیادہ حسین کر دیا جائے گا، تاکہ ان عورتوں کو جو احساس کمتری ہے کہ ہماری شکل بگڑ گئی ہے خوشی سے بدل جائے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ بڈھے کے بال تو سفید ہوتے ہیں لیکن اندر نفس کی داڑھی کے بال کالے رہتے ہیں۔ بڈھا بھی نہیں چاہتا ہے کسی بڑھیا سے شادی کروں، چاہتا ہے کسی کم عمر سے ایک شادی اور کر لوں۔ خود 70 سال کا ہے لیکن چاہے گا کہ شادی 40 سال والی سے کروں، کبھی نہیں کہے گا کہ 70 سال کی بڑھیا سے میری شادی ہو جائے۔ لہذا بھائیوں، بیوی بڈھی ہو یا جیسی بھی ہو، جس نے اپنی بیویوں کو رلایا ہو، ان کی آہ نکالی ہو، ان کے آنسو بہائے ہو، آج جا کر ان سے معافی مانگ لے۔ ان سے کہیے کہ انشاءاللہ میں تمہیں خالی بیوی سمجھ کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندی سمجھ کر تمہارے ساتھ نہایت اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا، جیسا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے چاہتا ہوں کہ میرا داماد اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ آج سے میں تمہاری خطاؤں کو پیشگی ایڈوانس معاف کرتا ہوں اور تمہیں کبھی نہیں رلاؤں گا، کبھی ناراض نہیں کروں گا۔ اس طرح سے اس کو خوش کر دیجئے۔ صرف زبانی جمع خرچی نہیں، 100 رین یا کم و بیش اس کو ہدیہ دے دیجئے۔ صرف زبانی معافی کے معافی چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اور پیسے ایک بھی نہیں نکالتے، یہ علامت بھی کنجوسی کی ہے۔ جیسے کہ مولانا رومی نے لکھا ہے، ایک آدمی کا کتا بھوک سے مر رہا تھا اور وہ رو رہا تھا کہ ہائے میرا کتا مر رہا ہے، 10 سال کا پالا ہوا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ تمہارے سر پر جو ٹوکڑا ہے اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں روٹیاں رکھی ہوئی ہیں۔ اس شخص نے کہا پھر یہ روٹی کیوں نہیں دیتے اور رو رہے ہو کہ کتا بھوک سے مر رہا ہے؟ کہا کہ دیکھیے صاحب، یہ آنسو میرے مفت کے ہیں اور روٹیوں میں تو میرے رینٹ لگے ہیں، پیسے لگے ہیں، اور یعنی روٹیوں میں پیسے لگے ہیں، آنسو مفت کے ہیں، تو ایسا نہ کیجیے، ان کو کچھ ہدیہ پیش کیجیے۔ حکیم الامت نے کمالات اشرفیہ میں ایک حق بیویوں کا یہ بھی لکھا ہے کہ ہر مہینے ان کو کچھ جیب خرچ دے دو اور پھر اس کا حساب نہ لو کہ تم نے کہاں خرچ کیا۔ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے اسی اعتبار سے کچھ منتھلی ماہانہ مقرر کر دیں۔ اگر 10,000 رینٹ کی آمدنی ہے تو 1 رینٹ مت پکڑائیے، 50 رینٹ دے دیجیے، 100 رینٹ دے دیجیے، بلکہ اور زیادہ دے دیجیے، اور دے کر بھول جائیے، اس کا حساب بھی نہ لیجیے، اور اس سے کہہ دیجئے کہ تم کو اختیار ہے جہاں چاہو خرچ کرو۔ یہ ماہانہ جیب خرچ اس کا حق ہے کیونکہ وہ مجبور ہے، کما نہیں سکتی۔ اس کا جی چاہتا ہے میرا بھائی آیا ہے، غریب ہے، اس کو ہدیہ دے دوں، اگر اس کے پاس کچھ نہ ہوگا تو کہاں سے دے گی؟ اس لیے اس کے جذبات اور خواہشات کی رعایت ہے۔ ساری زندگی آپ کے ساتھ پابند ہے، رفیقہ حیات ہے، آپ کے دروازے سے باہر نہیں جا سکتی، ساری زندگی تمہارا ساتھ دے رہی ہے، اس لیے ہر طرح سے اس کی راحت اور آرام کی رعایت ضروری ہے۔ یہ بیان عارف بلّہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کی کتاب حقوق النساء سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، جو خانقاہ.org پر بھی ہے، آپ وہاں سے بھی اس کو لے سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک بات اور عرض کر دوں، ایک صاحب تھے جو دوسری عورتوں پر نظر مارتے تھے اور کم حسن کی وجہ سے اپنی بیوی کو حقیر سمجھتے تھے، ان کو ہیضہ ہو گیا۔ چشم دید واقعہ بتا رہا ہوں، دست پر دست اور قہ پر قہ آنے لگی۔ ان کی عورت نے ان کا پیشاب پخانہ دھویا، اتنی خدمت کی کہ جب وہ شخص اچھا ہو گیا تو پھر رویا کہ اے میری بیوی، تو نے میرا پخانہ دھویا۔ جن عورتوں کو ہم دیکھتے تھے آج وہ کوئی عورت کام نہیں آئی، کام تو ہی آئی۔ ارے میاں، جب چارپائی پر بڈھا لیٹا ہوتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو وہی بڈھی کام آتی ہے، اس لیے ان کو حقیر نہ سمجھیے۔ اگر آج سب حضرات نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنے کا ارادہ کر لیا، اللہ پر نظر رکھتے ہوئے کہ میرے اللہ کی بندی ہے، تو اختر کا آنا وصول ہو گیا انشاءاللہ تعالی۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ان معروضات کو قبول فرما لے۔ اگر ایک واز بھی میرا قبول ہو جائے تو کراچی سے یہاں تک آنے کی ساری تکلیف وصول ہو جائے۔ آج آپ وعدہ کر لیں کہ گھر جا کر اپنی بیویوں سے میری جو بات یاد رہے نقل کر دیں گے۔ الہ آباد میں جو ہندوستان کا ایک شہر ہے، وہاں ایک بہت بڑے عالم نے، جو مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب کے عزیز بھی ہیں، ایک بڑے ادارے کے محتمی ہیں، انہوں نے اپنے یہاں بیان کرایا تھا۔ رات کو ان کی بیوی نے بھی میرا بیان سنا تو اپنے شوہر صاحب سے کہا، اتنے بڑے عالم ہو کر آپ نے کبھی ہمیں یہ نہ سنایا کہ ہماری شکلیں جنت میں حوروں سے زیادہ اچھی ہو جائیں گی، لہٰذا یہ مولانا جو آیا ہے جس نے اتنی بڑی بشارت سنائی ہے، میں اس کو بہت تگڑا ناشتہ کرانا چاہتی ہوں، یعنی انڈے پراٹھے وغیرہ۔ تو دوستوں، آج اپنی بیویوں کو یہی بات سناؤ، آپ لوگوں کو کل تگڑا ناشتہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس دعا کیجئے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا ہے اللہ تعالیٰ سو قبول فرما لے، ہم سب کو اللہ والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% اپنی فرما برداری والی زندگی، اطاعت والی زندگی، اللہ والی زندگی نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ ہم نے آپ کی مخلوق میں سے کسی پر بھی ظلم کیا ہو، ایک چونٹی بھی ہم سے کچل گئی ہو ہماری نالائکی اور غفلت سے، یا بیویوں کو ہم نے ستایا ہو، یا خاندان والوں کو، یا ماں باپ کو ناراض کیا ہو، تو ہم کو تلافی کی توفیق عطا فرما دیجئے، ان سے معافی مانگنے کے لیے رجوع ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اپنی مخلوق کے معاملے میں ہمارے کفیل ہو جائیے، قیامت کے دن ان سے معافی دلانے کے لیے کفالت قبول فرما لیجئے، اور جو زندہ ہیں ان کے حقوق ادا کرنے اور ان سے معافی مانگنے کی توفیق ادا فرما دیجئے۔ ہم سب کو اپنے حقوق میں ہی معاف کر دیجئے اور اپنی مخلوق کے حقوق میں ہی معاف کر دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب کو صاحب نسبت بنا دیجئے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اے اللہ کسی کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہم سب کو صاحب نسبت کر دیجئے، کسی کو محروم نہ فرما، سب کو اللہ والا بنا دیجئے، جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان کو بھی اپنا بنا لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو، خاندان والوں کو، ہاں بیوی بچوں کو، اولاد کو بھی نیک بنا دیجئے، اللہ والا بنا دیجئے، بچیوں کو بھی اللہ والا بنا دیجئے، ہماری دنیا بھی بنا دیجئے، آخرت بھی بنا دیجئے۔ اے اللہ اس وعظ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اللهم انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اللهم انك مليك مقتدر، ما تشاء من امر يكون، اسعدنا في الدارين وكلنا ولا تكن علينا، وانصرنا على من بغى علينا، واعذنا من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الاعداء، وصلي وسلم يا ربي على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا، يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا، يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، يا معين المؤمنين اعنا، يا محب التوابين تب علينا. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم انا نسالك العفو والعافيه ودوام العافيه وشكر العافيه، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله وشكر لله. اور اب تھوڑا سا